To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 6, program trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Firmy z blisko 40 branż mają dostać pomoc od rządu w ramach nowej tarczy finansowej. Ta tarcza 2.0 to co najmniej 35 do 40 miliardów złotych. Premierzy Polski i Węgier podpisali wspólną deklarację, w której sprzeciwiają się łączeniu wypłat unijnych pieniędzy z praworządnością. Diego Maradona pochowany na obrzeżach Buenos Aires. W pogrzebie piłkarza uczestniczyła rodzina i najbliżsi współpracownicy piłkarza. Ma pomóc przetrwać firmom dotkniętym kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Nowa tarcza finansowa 2.0, której założenia przedstawił wczoraj premier, to oferta dla blisko 40 branż. Część elementów tarczy wymaga jeszcze zgody Komisji Europejskiej. Nowa tarcza finansowa PFR 2.0 będzie miała podobne instrumenty wsparcia, co wcześniejsze rozwiązania znane z wiosny tego roku. Jak dotacje bezzwrotne dla mikrofirm, które będzie można powtarzać, jeśli gospodarka nie będzie wychodziła na prostą. To postojowe, to świadczenia dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wreszcie oczywiście także to zwolnienia z składek na ZUS. Powiedział premier Mateusz Morawiecki. W przypadku uruchomienia subwencji finansowych dla firm Polska musi poczekać na zgodę Komisji Europejskiej. PFR spodziewa się decyzji przed świętami. Ta tarcza 2.0 to co najmniej 35 do 40 miliardów złotych. Tarcza będzie skierowana do wszystkich, od mikrofirm do dużych spółek. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. O ponad 16 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem poinformował wczoraj resort zdrowia. Zmarło 580 osób z COVID-19. Według rzecznika ministerstwa Wojciecha Andrusiewicza trudno jeszcze mówić o trwałym trendzie stabilizacji, ale raczej o pozytywnych sygnałach. Wśród nich jest liczba zakażeń, która waha się pomiędzy 15 a 17 tysiącami oraz liczba osób z koronawirusem zajmujących łóżka w szpitalach. Dzisiaj widzimy, że liczba pacjentów covidowych na przeznaczonych dla nich łóżkach szpitalnych spadła o około 0,5 tysiąca. Według rzecznika można mówić o wyhamowaniu epidemii. I z lekkim optymizmem patrzeć w jutro, ale pamiętajmy, że 15 tysięcy czy 17 tysięcy zakażeń to nadal jest bardzo dużo. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 45 tysięcy testów na obecność wirusa. Polska i Węgry sprzeciwiają się powiązaniu wypłaty unijnych pieniędzy z oceną praworządności. Premierzy obu krajów podpisali w Budapeszcie deklarację, w której podkreślają, że ich celem jest przeciwdziałanie powstaniu mechanizmu, który nie tylko nie wzmocni, ale wręcz podważy zasadę praworządności w Unii poprzez zdegradowanie jej do roli narzędzia politycznego. Polska i Węgry połączą siły w debacie o unijnym budżecie, zapowiada Viktor Orbán. W tym sposób zjednoczymy nasze argumenty i siłę. Węgry nie przyjmą propozycji, która byłaby nie do przyjęcia dla Polski. Wspólna strategia negocjacyjna obu krajów w sprawie budżetu Unii zakłada możliwość użycia weta. Diego Maradona spoczął na cmentarzu na obrzeżach Buenos Aires. W uroczystości uczestniczyli tylko członkowie rodziny i najbliżsi współpracownicy zmarłego w środę jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Tysiące Argentyńczyków pokłoniły się przed trumną z ciałem sportowca, która przez kilka godzin była wystawiona w Pałacu Prezydenckim. Była przykryta flagą narodową z numerem 10, z jakim grał boski Diego. W czasie przejazdu konduktu żałobnego przez miasto Maradonie towarzyszyły tysiące rodaków. Niektórzy biegli tuż za lub obok samochodu z trumną, inni dołączali do konduktu na skuterach. Ludzie klaskali, krzyczeli, śpiewali, skandowali jego nazwisko. Maradona spoczął w grobowcu obok swoich rodziców. Po zmroku na Pałacu Prezydenckim w Buenos Aires pojawiła się iluminacja z postacią Maradony trzymającego w ręku Puchar Świata i napisem Diego, dziękujemy. Nowe przepisy dotyczące opłat za wywóz śmieci w Warszawie wejdą w życie dopiero od kwietnia. Rada Miasta przyjęła zmiany w uchwale uzależniającej wysokość opłat za wywóz śmieci od zużycia wody. Przepisy miały obowiązywać od grudnia, ale Regionalna Izba Obrachunkowa część z nich zakwestionowała. Jak mówi wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, uwagi dotyczyły tylko zapisu, zgodnie z którym mieszkańcy mieli dowolność wyboru dokumentu, na podstawie którego mogli określać zużycie wody. Rada Miasta powinna wprost wpisać, jaki dokument, czy jakie jest źródło danych za zużycie wody, które brane jest do tego 7-miesięcznego zużycia, który jest z kolei podstawą do obliczenia opłaty. Zgodnie z przyjętymi poprawkami rozliczenie będzie się odbywać wyłącznie na podstawie wskazania licznika głównego. Radni PiS-u wnioskowali o obniżenie opłaty do 8,80 zł i ustalenie jej górnego limitu na poziomie 132 zł dla gospodarstwa domowego, mówi radny PiS-u Dariusz Figura.

Instytutu Transportu Samochodowego, to samych wypadków z udziałem osób korzystających właśnie z takich urządzeń w czasie przechodzenia przez jezdnię jest bardzo mało, bo to zaledwie 5%. No ale to zostanie jeszcze zmniejszone, to będzie jeszcze mniej. No oczywiście, to no jest sukces. Z czego cieszyć się. Natomiast wtedy przepisy miały się już dawno temu pojawić, ale przez ten mały odsetek nie wprowadzano tych zmian. Teraz jednak nastąpią zmiany 8 grudnia. No dobrze, to ja się cieszę. Będę tylko miał pewną zagadkę jadąc autem. Czy ten pieszy, to on ma ten zamiar, czy on dopiero ma mieć zamiar? Dlatego będziesz musiał zwolnić przed przejściem. A to zawsze. To zawsze, to prawda, ale teraz jest to uwzględnione w nowych przepisach. Utwór zespołu T-Love zatytułowany Jak żądło. Wspaniały z rana. Pamiętam go z czasów studenckiej rozgłośni, gdzie wtedy... To dużo lat masz ten utwór? Debiutowałem, no co najmniej dużo. Ja byłem dobry z matematyki, ale proszę mnie nie cytować, bodajże z 15 lat. 17 po 6, trójka. Minut po godzinie 6. Jako właściciel kotów teraz czuję się trochę wywołany do tablicy. Słusznie. Bo o kotach będzie. Co i ile powinny jeść koty? Niektórzy mają, którzy żywią się dietą roślinną, uważają też, że koty też tak powinny się żywić, co jest w ogóle niedopuszczalne w świecie zwierząt, bo koty są drapieżnikami, w wolnym świecie żywią się tylko i jedynie mięsem. No ale jak już wiemy, że te koty trzeba karmić, ale nie roślinami. Dokładnie. To ile im tego jedzenia dawać? Bo kot to takie zwierzę, co to zje zawsze. Potrafi wymóc, bo ja wiem, mam dwa. Na kocie oczy. I na miauczenie, na wysokie częstotliwości śpiew delfinów doprowadzający do szału. No i teraz ile temu kotu dać tego jedzenia? Wyliczy nam to internetowy kalkulator kalorii dla kotów, czyli czy ta nowinka jest w ogóle przydatna i czy koty, choć są drapieżnikami, to tymi wegetarianami mogą być. To sprawdzał Paweł Turski. Taką aplikację każdy może zrobić, kto odbędzie kurs dotyczący dietetyki psów i kotów. Doktor nauk weterynaryjnych Sybilla Berwit-Wójtowicz, specjalistka żywienia klinicznego. Sama aplikacja nie dostarcza pełnego wachlarza możliwości, ponieważ jedzenie i żywienie to nie tylko kalorie. A tutaj tak naprawdę mamy liczoną tylko energetyczność różnych posiłków, przez co ktoś może mylnie dojść do wniosku, że na przykład kota da się wykarmić tylko i wyłącznie 0,5 kg buraków, albo 0,5 l mleka, albo 200 g mięsa. Co nie jest do końca prawdą, ponieważ na zbilansowaną dietę składa się kilka składników i energia musi pochodzić z różnych składników pokarmowych. Ludzie najczęściej karmią takim jedzeniem supermarketowym. Iwona Kucińska-Petrz, lekarz weterynarii. Jest to jedzenie, które niestety zawiera bardzo małe ilości mięsa. W tej karmie jest około 4% tylko mięsa. Polecamy karmę wysokomięsną, bo kot jest mięsożercą, także on tego mięsa potrzebuje. Mimo to na rynku dostępne są wegetariańskie karmy dla kotów. Osobiście nie mogę czystym sumieniem żadnej polecić na chwilę obecną. Natomiast są produkty, które zawierają niewielki dodatek udziału mięsa w diecie i są w pełni kompletne i znam wiele zwierząt, które na takich produktach żyją długo i szczęśliwie, często po kilkanaście lat. I dzięki właśnie tej diecie też prawidłowo funkcjonują im nerki lub wątroba, dlatego są one im też zalecane i polecane. Tych karm jest w tej chwili bardzo, bardzo, bardzo dużo. Warto czytać etykiety wszystkich tych karm, żeby sprawdzać, jaka jest zawartość tego mięsa. Żeby właśnie nie kupować karm, które mają niską zawartość mięsa, ponieważ to jest taka pozorna oszczędność, dlatego że musimy podać kilka razy więcej tej karmy niż takiej karmy wysokomięsnej. Co ciekawe, tutaj rozmowę przeprowadził Paweł Turski, co ciekawe, to takie supermarketowe kocie jedzenie koty często traktują jak my fast fooda, że to jest i bardzo słuszne, cheat day. Nie, bo to nie do końca jest zdrowe jedzenie. Te najbardziej popularne marki nie są koniecznie korzystne dla naszych pupili. Tak czytałem. No dobrze, strona, o której mówiliśmy, gustaw.boringstuff.pl. Gustaw. boringstuff.pl. Ciekawe, czy tobie by obliczyło, ile kalorii powinieneś zjeść. Jeszcze bym zaczął miałczeć od tego. Mamy dzisiaj szczególny dzień w Trójce. 78. rocznica urodzin Jimiego Hendrixa. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman take my herb. None will level on the mine, nobody up in this world.

rozkłada. Stałość karmi krew jak tsunami. Uruchamia sen jak modlitwa. Wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się minut do godziny 7. Chwilę temu rozmawialiśmy o kalkulatorze kalorii dla kotów, bo powstał takowy w internecie. I pod numer 2273, gdzie przy telefonie czuwa Paweł, dodzwoniła się pani Krystyna z Olsztyna. Dzień dobry. Poczułam się trochę wywołana do odpowiedzi a propos żywienia kotów. Po raz pierwszy w życiu mam kota. Całe życie były psy. I powiem panu, że to jest takie fajne zwierzę, że nauczyło mnie czegoś, czego mi w życiu najbardziej brakowało. Pokory. Wszystkiego dobrego. Jest taka teoria, że to koty nas stresują, a nie na odwrót. Pies to zawsze przyjdzie i się przytuli, jak kot to z własnymi ścieżkami chodzi. To dlatego pewnie uczy pokory. Chodź, zrobimy przegląd prasy. Dobra, a zrobisz ten dżingiel? Przegląd prasy. Dzięki. Proszę. Nie wiem, czy państwo pamiętają młodego milionera Piotr K., który ma 20 kilka lat, stanie przed sądem za oszustwa podatkowe, za niezapłacone podatki. Skarb państwa został narażony na stratę ponad 3 milionów złotych. Ja przypomnę tylko, że Piotr K. prowadził klinikę medycyny estetycznej. Jego produkty polecał na przykład wybitny lekarz z Toronto, który wcale lekarzem nie był, tylko był podłożonym statystą. Okazało się w ogóle, że część oferowanych przez niego towarów była szkodliwa dla zdrowia. Znaczy ja pamiętam, że te produkty wybielały zęby, ale razem ze szkliwem. Tak było. Dokładnie. Za nieskładanie deklaracji dodatkowo za 2014 i 2015 rok będzie też oskarżony ten chłopak. 10 lat w więzieniu może spędzić, a o tym przeczytają Państwo w Rzeczpospolitej. To jest historia o tyle dla mnie satysfakcjonująca, że on grał na nosie stróżą prawa. Siedział sobie na Facebooku, kiedy był poszukiwany. No dobrze. Kilka lat. A ja mam wyborczą gazetę, w której dzisiejszy dział kultura sugeruje, może Chopin... Czy chodzi o Chopina? Tak. Może Chopin był gejem, ale to żadne odkrycie. To Gazeta Wyborcza dzisiaj pisze. Polacy ukrywają prawdę o tym, że Chopin był gejem, twierdzi szwajcarski dziennikarz Moritz Weber. Tylko, że o orientacji Chopina, i nie jest to żadna nowość, nie sposób dziś powiedzieć nic pewnego. Publikacje na ten temat pokazują, że Polska jest dziś postrzegana jako osoby, które właśnie na ten temat się wypowiadają negatywnie. W związku z tym odsyłam do artykułu w dzisiejszej Gazecie Wyborczej na temat Chopina. Czy rzeczywiście był homoseksualistą, czy nie był? Moim zdaniem ciekawe. To jest ciekawe, no to prawda. Maria Dąbrowska na przykład była lesbijką i co? To coś zmienia? Nie. Nic to nie zmienia. Broń Boże. No właśnie. Puls dnia, puls biznesu dokładnie, strona 14. Tutaj jest napisane o tym, że wróci do łask taki portal jak Grono.net. O, nie wierzę. No, kiedyś to było bardzo popularne, później pojawił się Facebook, więc to on bardziej stał się popularny w internecie i Grono przestało istnieć, ale teraz wróci pod nazwą Onorg, tak się będzie nazywać. Czyli od Grono od tyłu. Patrz, nie wpadłam na to. Blondynka. To ci sami właściciele, którzy mieli portal Grono, jak sami mówią, to nie będzie konkurencja dla Facebooka, będzie to trochę inaczej działać, ale jak? Na razie tego nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że pojawią się influencerzy na tym portalu. Nasza klasa za to działa dalej. Tak? Mhm. Ja mam dzisiejszą Rzeczpospolitą w ręku, gdzie jest rzecz o historii. Taki dział jest Historia Wynalazków i mamy bardzo ciekawą historię trzech panów. Steve Jobs, John Sculley i Steve Wozniak. O ile o panach Steve'ach wszyscy pamiętają, o tyle pan John Sculley czasami bywa zapomniany jako jeden z ludzi, którzy doprowadzili prawie Apple do upadku w pewnym momencie. Więc odsyłam do tego artykułu i do dzisiejszej Rzeczpospolitej. A w Gazecie Wyborczej temat, który my już za chwilę na antenie poruszymy, czyli ceny mieszkań w czasie pandemii. Zwiększa się popyt na mieszkania, co ciekawe, a zwiększa się razem z tym, co jest w ogóle irracjonalne, cena mieszkań. O tym dzisiaj Państwo posłuchają w Trójce również. Po godzinie 7 będziemy mieli pana Dariusza Kowalczyka, fachowca od rynku nieruchomości, który nam opowie o tym, co się na tym rynku teraz dzieje i dlaczego w niektórych miastach rzeczywiście podaż z popytem rosną jednocześnie i jakie tym kierują mechanizmy i dlaczego mieszkań jest więcej i są droższe. Na koniec szybko jeszcze Super Express i w Super Expressie najlepsze smakołyki z Mazowsza wybrane, w tym tort z gęsi. Jestem zaskoczony, tort z gęsi. Przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7, a tort z gęsi w Super Expressie dzisiejszym. A w poniedziałek, bardzo dziękuję za celną uwagę Agnieszce, pani realizator. Rzeczywiście dzisiaj przecież piątek. Guess we never chose this, I'm in the sea with Moses, looking for my roses. Guess it's never hopeless, the bullets in the passion, devil in the poses. This has never happened, nothing ever happens. Nothing ever happened, the bullets in the rations. I'm looking for my passion, I just keep crashing. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Just keep crashing, living on my rations. The bullets in the roses, devil in the poses. Don't know where my ghost is, don't know where my home is. Guess we never chose this, I'm in the sea with Moses, looking for my roses. Guess it's never hopeless, the bullets in the passion, devil in the poses. This has never happened, nothing ever happens. Nothing ever happens. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. do it all at the same time. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Put us in the rosy, put us in the ration. Devil in the mosey, I'm looking for my passion. Peace in the pose, just keep crashing. We never chose this, nothing ever happened. I don't know where my ghost is. Put us in the ration, I don't know where my home is. Just keep crashing, guess we're nearly home. I'm looking for my passion. Devil in the pose, the bullets in the rosy, bullets in the ration. Devil in the mosey, I'm looking for my passion. Peace in the pose, just keep crashing. We never chose this, nothing ever happened. I don't know where my ghost is. Put us in the ration, I don't know where my home is. Just keep crashing, guess we're nearly home. I'm looking for my passion. Devil in the pose. Minut do godziny 7. Mamy dzisiaj wyjątkowy dzień. 50 lat temu z taśmy produkcyjnej fabryki samochodów ciężarowych w Lublinie zjechał 100-tysięczny egzemplarz Żuka. Samochód, do którego mam ogromny sentyment, dlatego że moja mama, jadąc urodzić mnie, jechała właśnie Żukiem. Ale to była karetka, czy po prostu Nie, sąsiad szybko... miał taki samochód. O, i tak trzeba było się dostać. Autorami projektu byli inżynierowie Stanisław Tański, Roman Skwarek. To była nasza polska produkcja. Nazwa nawiązywała do pasiastej wersji prototypu oraz do mobilności pojazdu. Pierwsze samochody pojawiły się w 1958 roku, produkcję zakończono 40 lat później. I to była doskonała produkcja. 40 lat można było to robić i to cały czas jeździło. I to nie tylko na polskich drogach, ale też w krajach socjalistycznych, a także w Egipcie czy w Kolumbii. Ja znam człowieka, który kupił takiego Żuka, z tyłu zamontował kulę disco, głośniki i miał możliwość odtwarzania muzyki stamtąd i w latach, pod koniec lat 80. w ten sposób prowadził dyskoteki obwoźne. Plenerowa impreza. No tak, teraz tramwaje są z takimi imprezami, a tutaj proszę Żuk. Żuk lepszy, bo torów nie potrzebuje. Dokładnie. 8 minut do godziny 7. Pora na trójkę.